sekarang tolong bikin tersendur dulu. Temaci dulu, tersendur. Oh, tersendur. Eh, Ovna. Iya, iya. Boleh. No, kecap, kecap, kecap. Knaapje zag tomaatjes, tomaten op de hei. En knaapje wou tomaatjes plukken, maar struikje was er niet bij. En knaapje wou tomaatjes plukken, en weet je wat meisje zei? Er kwam hier dan die tomaten, die tomaten die zijn van mij. Er kwam hier dan die tomaten die zijn van mij. Die tomaten die zijn van mij. Nee, nee, nee. Die tomaten die zijn van mij. En knaapje zat van bozes, van bozes op de hei. En knaapje wou van bozes plukken, maar struikje was er niet bij. En knaapje wou van bozes plukken, en weet je wat meisje zei? Maar kom je dan die van bozen, die van bozen die zijn van mij. Er komt die dan die frambozen, die frambozen die zijn van mij. Nee, nee, nee, die frambozen die zijn van mij. Nee, nee, nee, die frambozen die zijn van mij. Maar struikje was er niet bij. En knaapje wou tomaatjes plukken. En weet je wat meisje zei? Er kom je dan die tomaten die zijn van mij. Er kom je dan die tomaten die zijn van mij. Hey, hey, hey, die tomaten die zijn van mij. Hey, hey, hey, die tomaten die zijn van mij. En knaapje zag frambozes, frambozes op de hei. En knaapje wou frambozes plukken, maar struikje was er niet bij. Knaapje wou frambozes plukken, en weet je wat meisje zei? Er kwam niet aan die frambozen die zijn van mij. Er kwam niet aan die frambozen die zijn van mij. Die frambozen die zijn van mij. Nee, nee, nee. Die frambozen die zijn van mij. Dank u wel.